नेपाली मेंढक के साहसिक कारनामे, लेखक कनकमणि दीक्षित, अनुवाद शशि जैन, चित्रांकन सुभाष राय, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग 5 में। आने वाले दिन खुशियों से भरे थे। टट्टू ने बताया, जहाँ से तुम अब जा रहे हो यह दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर बैठे बैठे तुम इसका पूरा आनंद ले सकते हो। कठिन रास्ते पर ध्यान देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, यह मेरा काम है। पूर्व में अन्नपूर्णा श्रृंखला और पश्चिम में धौलागिरी हिमाल के बीच काली गंडकी घाटी एक गहरा दर्रा बनाती है। क्या तुम जानते हो यह धरती पर सबसे गहरा दर्रा है? टट्टू ने भक्त प्रसाद से पूछा। हाँ, अब जान गया हूँ, भक्ते ने कहा। उसके जानकारी के खजाने में अपने देश की एक नई सूचना जुड़ गई। कभी रास्ता इतना चौड़ा हो जाता कि सैलानी, कुली और तीर्थयात्री एक साथ निकल जाते थे। कभी इतना तंग हो जाता कि एक एक कर मुश्किल से निकल पाते थे। कभी रास्ता काली गंडकी की सीधी चट्टानों को छूने लगता। उस समय शालिग्राम का एक गलत कदम उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकता था। वे हरे जंगलों से निकले, झरनों के बीच से गुजरे और उन्होंने यात्रियों की चाल के साथ साथ आकार बदलती चट्टानों को देखा। हिमालय की तीव्र गामी नदी काली गंडकी उफनती मचलती हमेशा उनके साथ थी। शालिग्राम ने बताया, यह नदी लाखों वर्ष पहले से, पहाड़ियों के उठने के पहले से यहाँ है। जैसे जैसे नई पहाड़ियाँ उठती गईं, नदी अपना रास्ता बदलती गई। इसलिए पहाड़ियाँ जितनी ऊंची होती गईं, घाटी उतनी गहरी हो गई। गांगद्रुंग से चले एक सप्ताह बीत गया। प्राकृतिक दृश्य बदलने लगे थे। अब दक्षिण के हरे भरे वनों के स्थान पर सपाट मैदान था जो मरुस्थल लगता था। सदाबहार और बलूत के साथ कहीं कहीं चीड़ और देवदार भी थे। हिमालय पार की छोटे पौधों की विभिन्न जातियाँ थीं, बौना हॉबेड़ा और कंटीली झाड़ियाँ। पोखरा और घांगद्रुंग के जंगलों में पेड़ों के नीचे बहुतायत में वनस्पति उगी थी। यहाँ एकदम कुछ नहीं था। इस जगह केवल रेत और चट्टाने थीं। यहाँ के खेतों में चावल या मकई नहीं उगा था, बल्कि जौ की फसल थी। काली गंडकी के इस ऊपरी भाग में सेब के बाग थे। रास्ते में पेड़ की लटकती डालियों से फल तोड़कर खाने में भक्त प्रसाद को बड़ा मज़ा आया। जब वे मार्फा गांव पहुँचे, शालिग्राम ने दूसरी दिशा में जाते रंग बिरंगे टटुओं का घुर घुरा कर अभिवादन किया। यहाँ से पोखरा लौटते समय टटुओं की पीठ पर सामान नहीं लदा होता, इसलिए वे तेज चल पाते थे और उनके गले में बंधी घंटियाँ अधिक आवाज़ करती थी। मार्फा एक छोटा सा सुंदर गांव था। मुख्य मार्ग पर सराय और कैफे थे। गांव के सभी घर लिपे पुते थे। सबकी छतें सपाट थीं और कीचड़ मिट्टी की बनी थी। भक्ते को हैरानी हो रही थी कि यहाँ घरों की चोटी नहीं निकली थी। उसे हैरान देख शालिग्राम ने टोका, यहाँ ढलवां छतों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है। पर क्यों नहीं होती? पूरा देश एक ही तो है ना, मेंढक ने पूछा। बिल्कुल बुद्धू हो, एक देश में भी अलग अलग जलवायु होती है। हम अभी भी नेपाल में हैं, पर हिमालय श्रृंखला के उत्तर में हैं। बादल यहाँ की ऊंची पहाड़ियों को पार नहीं कर पाते हैं, इसी से यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, समझे तुम? शालिग्राम ने कहा। मार्फा गांव के बीच से निकलने वाला चट्टानी रास्ता साफ़ सुथरा था। हर कोई अपना आंगन साफ रखता और कचरा गटर में डालता था। गटर रास्ते के नीचे से बहता था। मेंढक सोच रहा था, मार्फा और घांगद्रुंग गांव काठमांडू और पोखरा शहर से ज़्यादा साफ़ हैं, पर कैसे? शालिग्राम को भी काली गंडकी इलाके के बारे में तो पूरी जानकारी थी, पर बाकी नेपाल के बारे में वह कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। शालिग्राम एक फेरी वाले के पास से निकला। वह जमीन पर कपड़ा बिछाए कुछ काले रंग के पत्थर बेच रहा था। इन पत्थरों को ध्यान से देखो, टट्टू ने कहा। भक्त प्रसाद ने देखा कि पत्थरों पर कुछ अजीब से निशान थे। शालिग्राम ने बताया, इन पत्थरों को एमोनाइट्स कहते हैं। इन पर बने निशान उन जीवों के अस्थि पंजर के अवशेष हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले महासागर में रहते थे। आज काली गंडकी के रास्ता बदलने से ये जीवाश्म हमें देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में भक्त प्रसाद को पहले से पता था कि नेपाल का काली गंडकी क्षेत्र एमोनाइट्स पत्थरों के लिए मशहूर था। ये पत्थर पवित्र माने जाते थे। अच्छा, ज़रा बताओ इन पत्थरों को नेपाली में क्या कहते हैं, टट्टू ने मेंढक को ललकारा। भक्त प्रसाद ने कुछ पल सोचा और पुकार उठा, शालिग्राम, इन्हें शालिग्राम कहते हैं। टट्टू ने मार्फा के गटर से अपनी प्यास बुझाई और मकई से पेट भरा। फिर दोनों यात्री जोमसोम की ओर उत्तर दिशा में कुछ किलोमीटर आगे चले। यहाँ व्यापार चौकी थी और शालिग्राम को यहाँ से दूसरी ओर जाना था। दोपहर का समय था। हवा एकाएक तेज़ हो गई थी। कुछ ही देर में भारी तूफान आ गया, पर बादल या बारिश बिल्कुल नहीं थे। ज़मीन से छोटे छोटे कंकड़ लिए हवा पीछे की ओर से आ रही थी। ये कंकड़ मेंढक को चोट पहुंचा रहे थे। हवा का एक झोंका आया और भक्त प्रसाद की टोपी उड़ा ले गया। वह टोपी पकड़ पाए इसके पहले टोपी दूर उड़ गई। शालिग्राम ने देखा, वह भी दौड़ा, पर टोपी पेड़ की चोटी से भी ऊपर उड़ गई, फिर ज़मीन पर गिरी और लुढ़कने लगी। चलो चलो, भक्त प्रसाद जॉकी की तरह लग रहा था, जबकि शालिग्राम दौड़ने वाले घोड़े की तरह। बोझ से लदा टट्टू काली गंडकी की प्रचंड हवाओं का क्या मुकाबला करता। उसने टोपी का पीछा करना छोड़ दिया और निराश हो फूफू करने लगा। टोपी की उड़ान नदी के बीच जाकर रुकी। मेंढक ने लाल हरा कुछ देखा, टोपी सतह पर आई और फिर गायब हो गई। शायद कुछ दिन बाद टोपी नारायण घाट पहुँच जाए, जहाँ से हमने इसे खरीदा था, भक्त प्रसाद ने कहा। उसे मालूम था कि मीलों मील पहाड़ों से उतरती हुई काली गंडकी त्रिशूली गंगा से जा मिलेगी और नारायणी नदी कहलाएगी, जो नारायण घाट के पास बहती है। शालिग्राम अभी भी हाँफ रहा था, उसके नथुने फूल रहे थे और मुंह से साय साय की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, मुझे दुख है कि तुम्हें पहले सावधान नहीं किया। हवा को एकाएक क्या हो गया है, मेंढक ने पूछा। टट्टू ने बताया, काली गंडकी के ऊपरी भाग में यह रोज़ की बात है। जब नेपाल और भारत में नीचे मैदानों में सूरज तपता है, तब हिमालय के दक्षिण भाग में हवा का भारी दबाव बनता है। यह हवा कम दबाव वाले तिब्बत के पठार पर जाना चाहती है, लेकिन पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं। हवा को उत्तर की ओर जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए। काली गंडकी की गहरी घाटी एक प्राकृतिक कुप्पी का काम करती है, इसलिए हवा तिब्बत तक जाने के लिए यह रास्ता चुनती है। भक्त प्रसाद शालिग्राम की बातों में छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा था। टट्टू आगे बताता रहा, हवा इस रास्ते पर जाने वालों की मदद भी करती है और रुकावट भी डालती है। अगर हम नदी के साथ नीचे की ओर जाते हैं तो हम हवा की विपरीत दिशा में चलते हैं, जिससे यात्रा कठिन और लंबी हो जाती है। लेकिन अगर हम नदी के साथ ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे कि हम अब जा रहे हैं, तो हवा हमें वैसे धकेलती है मानो हम पतंग हो। जितनी देर में टट्टू ने हवा के साथ और विपरीत चलने की तकनीकी जानकारी दी, उतनी देर में जोमसोम आ गया। यहाँ व्यापार चौकी और टूरिस्ट स्टॉप के अलावा एक हवाई मैदान था। उसके ऊपर एक ऊंची विशाल पहाड़ी थी, नीलगिरी पहाड़ी। ताज़ा बर्फ से ढके खम्भे इतने पास लगते थे कि अभी जाकर छू लें, पर भक्त प्रसाद जानता था कि पहाड़ों पर यह एक भ्रम है। जो बहुत पास लगता था, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई दिनों तक उछलना पड़ता। जोमसोम पहुंच जाने पर शालिग्राम का सामान एक सेठ ने उतार लिया और टट्टू को उसके अच्छे कार्य करने के पुरस्कार स्वरूप खुले खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया, जहां खूब हरी घास थी। अब टट्टू और मेंढक की विदाई का समय था। भक्त प्रसाद ने शालिग्राम से सलाह की और बिना देर किए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, ताकि हवा के रुख का फ़ायदा उठा सके। हवा के तेज झोंकों के साथ भक्त प्रसाद शीघ्रता से आगे बढ़ गया। हर बार जब भक्त प्रसाद उछलता, हवा उसे बहुत दूर ले जाती। हवा के बिना यह संभव नहीं था। एक सामान्य उछाल में अगर वह 2 फुट आगे बढ़ता, तो अब हवा के कारण 4 फुट जा सकता था। उसकी गति 2 गुनी हो गई। रास्ते पर दूसरी ओर जाते मेंढकों की चाल देख वह हैरान था। हवा के विपरीत जाने से उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी। हवा के न होने पर एक उछाल में जहां वे 4 फुट तक जा सकते थे, अब केवल 1 फुट आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में तो ये मेंढक रात होने के पहले जोमसोम नहीं पहुंच सकेंगे, भक्त प्रसाद यह सोचते हुए आगे निकल गया। वह इस इलाके के इन मेंढकों से बात करना चाहता था, पर तेज़ हवा के कारण रुक पाना असंभव था। तेज़ दौड़ ने भक्त प्रसाद को शीघ्र ही कागबेनी पहुंचा दिया। यहाँ देखने को बहुत कुछ था। यह एक बड़ा गांव था। उसने देखा कि सब जगह तारें और बिजली की लाइनें पड़ी हैं, लेकिन जब रात हुई तो कागबेनी में रोशनी नहीं थी। नेपाल के दूसरे गांव की तरह इस गांव में भी अंधेरा था। पर ऐसा क्यों है? मेंढक उलझन में था। इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। भाग्य से उसकी मुलाकात जो जोपा से हो गई। यह मंगोलिया जाति की यहाँ पर सबसे बातूनी याक थी, जो पहाड़ी याक और मैदानी गाय की संकर औलाद थी। वह रास्ते के किनारे बने एक बाड़े में रहती थी। उसका काम था आते जाते लोगों को बाड़े में बुलाकर फंसाना और बातें करना। उसने भक्त प्रसाद को गांव में आते देख लिया था। उसने भक्त प्रसाद से पूछा, तो तुम हैरान थे कि कागबेनी में बिजली की तार और लाइनें हैं, पर रोशनी क्यों नहीं है? आओ आओ, भीतर आओ, आ जाओ। भक्त प्रसाद सोच रहा था कि भीतर जाना ठीक होगा या नहीं, पर वह बाड़े में चला गया। बैठो बैठो, मैं सब बताती हूँ, जो ने तुरंत बोलना शुरू किया। एक बार यहाँ कुछ आदमी आए थे। वे इंजीनियर थे। इंजीनियर समझते हो ना, वे काठमांडू से आए थे। उन्होंने वादा किया कि वे इस गांव में बिजली लाएंगे। इस घाटी में चलने वाली तेज़ हवाओं का इस्तेमाल पवन चक्की चलाने के लिए करेंगे। उनसे जनरेटर के ज़रिए कागबेनी गांव के लिए काफ़ी मात्रा में बिजली पैदा होगी। उन इंजीनियरों को यहां की हवाओं की शक्ति का अनुमान नहीं था। हवा खींचने के लिए पंखे जिस दिन लगाए गए, उसी दिन हवाओं ने उड़ा दिए। और इसीलिए तुम्हारे यहाँ सब जगह लाइनें तो हैं, पर उनमें बिजली की शक्ति नहीं है, भक्त प्रसाद ने बीच में टोका। ये आदमी लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं, मेंढक ने कहा। हाँ हाँ, हमें पता है, जो ने कहा, पर अभी तक हमारा आपस में परिचय नहीं हुआ। मैं एक मेंढक हूँ, यह तो मैं देख रही हूँ, जो ने बीच में कहा। मैं राणा टिग्रीना वंश का हूँ। अच्छा, तो तुम वहाँ के हो? मेरा घर काठमांडू में है, आगे का ठिकाना पता नहीं। ठीक है, मैं जो जोपा, मिली जुली संकर नस्ल की आधी याक आधी मैदानी गाय हूँ। आदमी लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं। वे हमारे अंदर पहाड़ी इलाकों की ताकत और मैदानी इलाकों की प्रजनन शक्ति चाहते हैं। मुझे याक के बारे में और कुछ बताओ, भक्त प्रसाद ने कहा। उसे इस बातूनी संकर की बातों में मज़ा आ रहा था। याकों को हिमालय का ऊंट कहा जाता है, पर मुझसे पूछो तो ऊंटों को रेगिस्तान का याक कहना चाहिए, याक ने बताया। बताते जाओ, मेंढक ने जो को आगे बोलने के लिए उकसाया। सुनो, याक के शरीर पर घने बाल होते हैं। यह बर्फीली पहाड़ियों पर ऊंचाई पर रहता है। सर्दियों में जब मैदान ठंडे होते हैं गड़ेरिये इन्हें नीचे ले आते हैं। टट्टू की तरह याक भी बोझा ढोने वाला जानवर है। वे जीवित व मुर्दा दोनों तरह से लाभदायक हैं। इनके बालों से कपड़ा बुना जाता है। इनकी चमड़ी से बहुत तरह का सामान बनता है। इनके दूध से चट्टान की तरह सख्त चुर्पी चीज बनता है जिसे बहुत देर तक चबाना पड़ता है। इनका मांस खाने के काम आता है, जो जोपा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम क्या करती हो जो? मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो पाता है, जो ने अपनी हंसी को छिपाते हुए कहा। यात्री निवास की मेरी मालकिन को दूध चाहिए हो तो मैं कम से कम देती हूँ। मैं आराम करती हूँ, मैदान से आने वाले टटुओं से और पहाड़ों से आने वाले याकों से दोस्ती करती हूँ, लेकिन मैं घर पर ही रहती हूँ। कुछ सोचकर वह फिर बोली, मैं बातों से सबका दिल बहलाती हूँ और यात्रियों का मार्गदर्शन करती हूँ। इस तरह मैं भी कुछ तो करती हूँ। जिन दिनों जो का चलने फिरने का मन नहीं होता, वह कागबेनी के ऊपर बने चरागाहों में भी टहलने नहीं जाती। वह अपने बाड़े की खिड़की से झांकती रहती और गांव वाले खेतों से जो घास फूस के गट्ठर ले जाते उन्हीं से अपना काम चलाती। हर समय कुछ चबाती रहती। भक्त प्रसाद ने सोचा कि यह याक की आदत नहीं हो सकती, ज़रूर कोई और बात थी। उसने जो से पूछा, ये तुम इतनी देर से क्या चबा रही हो? जो ने आंखें मटकाते हुए उत्तर दिया, छुरपी। उसके इस मस्त मौला अंदाज से भक्त प्रसाद को लगा कि जो यात्रा के दौरान मिले बाकी लोगों से अलग थी। फुलमाया बहुत बुद्धिमान और गंभीर थी। प्रजापति चतुर था पर थोड़ा दबंग था। चालीग्राम को बस काम से मतलब था, जिंदगी की मौज मस्ती से उसे कुछ लेना देना नहीं था। जो जोपा सब कुछ जानती है पर किसी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जमाने भर की खबरों और गप्पों के लिए जो अपने कान खुले रखती कि कब जोमसोम में खराब मौसम के कारण उड़ान रद्द कर दी गई, कहाँ भूस्खलन की वजह से पैदल पुल बह गया, और इसके अलावा भी कि काठमांडू में राजा ने पार्लियामेंट की वार्षिक सभा में क्या कहा। भक्त प्रसाद ने जो की सलाह मान ली और कागबेनी में एक और दिन के लिए ठहर गया। जो ने एक चेतावनी दी, अब आगे तुम्हें एकदम खड़ी चढ़ाई पर जाना है। मैदान के मेंढकों का ऊंचाई पर जी मिचलाने लगता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं। इसके लक्षण होते हैं श्वास फूलना, मस्तिष्क में सूजन आना, जो ने गला खंखारा और शरारत से बोली, पिछले साल कागबेनी में एक कार्यशाला हुई थी, उसमें हिमालय रेस्क्यू एसोसिएशन के निदेशक ने तो कम से कम यही बताया था। भक्त प्रसाद को संदेह हुआ कि पहाड़ी बीमारी के बहाने जो उसे कुछ दिन और कागबेनी में रोकना चाहती थी, वह कुछ और बातें करना चाहती थी। शाम को जो ने मेंढक को आगे की यात्रा के बारे में सलाह दी, हम इस समय निचले मुस्तांग में हैं, नक्शे में नेपाल के बीच उभरी हुई एक जगह देख रहे हो, वह ऊपरी मुस्तांग है, इसे लो लैंड भी कहते हैं, बहुत कम लोग इसे देख पाए हैं। मेरी बात मानो, पहले तुम मुक्तिनाथ का मंदिर देखो, आशीर्वाद लो और फिर उत्तर दिशा की यात्रा करो। आगे की कहानी भाग 6 में।